Maraming kwento ang nanay at mga tito at tita ko tungkol sa lumang bahay ng pamilya namin sa bukid. Hindi naman malaking bahay yon. Bungalow style lang na may apat na kwarto. Apat na magkakapatid kasi sila nanay. Yung isang kwarto para kina lolo at lola. Tapos dalawang magkapatid ang natutulog sa iisang kwarto. At yung pang-apat na kwarto naman ay para daw sa bisita. Guest room kumbaga. 1970s na bili ni lolo yung lupa. At pinatayuan nga ng bahay. More or less 50 years na yung bahay roon. Pero nakatayo pa rin. Kasi naaalagaan naman nila Tito Gaspar. Sila na kasi ng pamilya niya ang nakatira doon. May mga kwento sila ng kababalaghan like mga nagpaparamdam, nagpapakita, o nang gagalaw ng mga gamit. Kung iisipin parang haunted house. Pero nakakapagtaka naman Sir Neb. Dahil sina lolo naman mismo ang nagpatayo noong bahay. At wala naman yung kasaysayan ng karahasan o kaya ay pag-aabandona. Laging may nakatira doon sa bahay simula pa raw noong ipagawa yon. Pero bakit may mga nagpaparamdam? Matagal na raw na kasama nila nanay yung mga hindi nila nakikitang housemates. Kahit noon pa mang bagong gawa yung bahay, ay meron ng mga hiwaga roon. Ilang beses na nilang pinablessing yon. Minsan sa Catholic priest, minsan sa pastor ng born again, at kadalasan ay sa mga albularyo. Kaso hindi nawawala yung mga pagpaparamdam. At ang dahilan, yung kayamanan daw na nakabaon sa lupang kinatitirikan ng bahay. Wala raw ideya si Lolo Arnulfo na may kayamanan na nakalibing sa lupang binili niya. Nalaman lang niya noong sunod-sunod na ang disturbance sa bahay. Namamalayan na lang daw nila na may nagkakalansingan sa kung saang part ng bahay. Para daw bang may nagpapakalansing ng mga susi o barya. Tapos minsan naman ay may makikita silang bakas ng putikang sapatos sa loob ng bahay. Nagagalit pa nga raw si Lola. Pero wala naman sa kanilang lahat ang may katulad na marka ng sapatos sa putik ng sahig. Si Lolo rin daw ang nakapansin na boots ng sundalo ang itsura ng bakas ng sapatos. Itsurang malalaki raw kasi at panlalaki. Noon daw ay medyo gets na nila na may nagmumulto sa bahay. Eh since probinsya nga tapos mga boomer pa yung mga nakatira, eh di hinahayaan lang nila. Hindi rin naman daw natatakot sila nanay. Kinikilabutan lang daw sila pero wala namang takot na tipong hindi na sila makatulog mag-isa o makakaihi sa banyo tuwing gabi. Sabi lang daw ni Lolo, okay lang na makisama sa kanila yung mga kaluluwa basta walang sasaktan sa kanilang pamilya. Nagpatuloy yung mga pagpaparamdam pero hindi na lang nila pinapansin. Tapos yung isang kapatid ni Lolo Arnulfo na si Lolo Teban, siya yung nagdala ng albularyo sa bahay para matignan kung ano ba yung mga gumagalang kaluluwa roon. Yung albularyo raw na yon ang nagsabi na may nakalibing na kayamanan sa lupain ni Lolo Arnulfo at yung mga nagpaparamdam ay mga bantay noon. Sa paliwanag daw noong albularyo ay panahon ng mga Hapon inilibing yung kayamanan. Posible pa nga raw na Yamashita treasure yon at ang nagbabantay ay dalawang sundalong Hapon na pugot ang ulo. Kasama raw na nakalibing noong kayamanan ang kalansay noong mga sundalo. Doon na natakot sila nanay Sir Neb kasi sabi pa raw noong albularyo ay laging nakatambay sa isang kwarto yung mga sundalo at yung kwarto ay walang iba kundi yung ginagamit nila nanay at tita Paloma. Sa takot daw nila ay lumipat sila sa guest room at doon na nagkwarto. Pinapakuha na raw kina lolo yung kayamanan dahil napapagod na raw yung mga bantay. Nanghihingi lang daw ng alay na dugo ng manok at panalangin tapos ay ibibigay na sa kanila yung kayamanan. Ang problema Sir Neb, kailangan nilang hukayin yung ilalim ng dating kwarto nila nanay dahil posibleng naroon daw yung kayamanan dahil nga doon tumatambay yung mga sundalo. Posible lang kasi hindi rin sigurado yung albularyo kung saan talaga nakaposisyon yung kayamanan. Ayaw daw sabihin dito ng mga Hapon dahil hindi naman daw rito ibibigay kundi kay Lolo Arnulfo. Si Lolo Arnulfo raw ayaw maniwala. Ayaw raw niyang bungkalin yung kwarto dahil lang sa baseless na sabi-sabi. Masisira lang daw yung bahay niya sa walang kasaysayan. Eto ngayong si Lolo Teban, siya yung interesado sa kayamanan. Sabi nila nanay, halos araw-araw na pinupuntahan ni Lolo Teban si Lolo Arnulfo para kumbinsihin na hukayin na yung kwarto. To the point na nakapagtaas na ng boses si Lolo Arnulfo dahil sa kakulitan ng kapatid niya. Ang sisti kasi, Sir Neb, sa lahat pala ng kapatid ni Lolo Arnulfo ay si Lolo Teban ang hirap sa buhay. Parang hoping siya na mabalatuhan sakaling mahukay yung kayamanan. Eh ang punto naman ni Lolo Arnulfo, baka raw makompromiso yung tatag ng bahay kapag ka naghukay sila. Tsaka anong kasiguraduhan ba na may kayamanan ngang nakalibing doon? Eh iisang tao lang naman ang nagsabi. Si Lolo Teban naman, eager na eager mahukay yung kayamanan. Nag-recruit pa ng ibang albularyo para ipahanap yung kayamanan na sinasabi. Siyempre, recruit niya yung mga albularyo. Parang may inside knowledge na rin yung mga yon tungkol sa kayamanan. Kaya sinasabi nila na sa dating kwarto nga raw nila nanay, nakalibing yon. Pero si Lolo Arnulfo, Sir Neb, nanindigan na hindi nga ipapahukay yon. Parang nagkaroon daw ng gap yung magkapatid dahil doon. Sumama ang loob ni Lolo Teban dahil piling niya ay pinagdadamutan siya ni Lolo Arnulfo ng pagkakataon na umasenso. Pinagtataka lang daw noon nila nanay. Pagkatapos na tumigil sa pangungulit si Lolo Teban, eh naging mas madalas daw yung mga pagpaparamdam sa bahay. At may ilang instances pa na may nakikita silang anino na walang ulo na palakad-lakad sa sala tuwing hapon. Siyempre, natatakot na sila lalo kasi parang nagiging mas active yung mga kaluluwa. At ang malala nito, noong napilitan si Lolo na kumonsulta sa ibang albularyo tungkol sa mga kaluluwa sa bahay nila, ay binalaan siya nito. Mabuti raw at hindi nila ginalaw yung kayamanan dahil hindi naman daw pala yun ibibigay kay Lolo Arnulfo. Pipili raw ng nararapat na pagbibigyan yung mga bantay noon. At kapag oras na ay kusang aangat sa lupa yung mga kayamanan. Kung hinukay raw nila yon at pinilit na makuha, ay mapapahamak lang sila. Either lalalim ng lalalim yung hukay, pero wala silang mapapala. O mapipilitan yung mga bantay na ibigay sa kanila yung kayamanan, pero isa sa pamilya nila ang kapalit. Tapos kaya raw dumalas yung pagpaparamdam noong mga bantay ay dahil may nagbabadyang panganib sa pamilya nila at kinukontra yon ng mga kaluluwa. Kumbaga, pati buong pamilya nila ay binantayan na rin ng mga yon dahil hindi naman daw threatened sa kanila yung mga ito. Parang tinuring na rin nga silang kasama sa bahay. Huwag daw silang matakot dahil kaibigan ang mga kaluluwang yon. Akala nila Lolo noon ay si Lolo Teban ang sinasabing nagbabadyang panganib noong albularyo. Kaya lalong lumayo ang loob nila rito. Pero nalaman nila ilang buwan ang lumipas na ang tinutukoy pala noong albularyo ay mga rebelde. Niraid ng mga rebelde yung lugar nila Lolo at pinagnakawan yung mga bahay. May mga ginulpi pa raw na kalalakihan at nabastos yung mga kababaihan. Pinagkukuha yung mga alagang manok, kambing at lahat ng pwedeng mapakinabangan. Halos nalimas daw yung kabuhayan ng mga kapitbahay nila. Pero Sir Neb, himalang hindi dumaan yung mga rebelde sa bahay nila Lolo. Sabi pa noon ni Nanay ay pinatago sila ni Tita Paloma at Lola sa ilalim ng kama. Tapos sina Lolo at dalawang tito ko naman ay nasa may pintuan at handang humarap sa mga rebelde. Ang plano raw ay hayaan ang mga yon na kunin ang gustong kunin, basta wag lang silang sasaktan. Takot nga raw silang lahat noon. Pero ayun nga, ni hindi sila kinatok ng mga rebelde. Lumampas lang daw ang mga yon, hanggang sa dumating na ang umaga. Ang sabi ng mga kapitbahay ay hindi nga raw napansin ng mga ito ang bahay nila. Usap-usapan pa naman daw na since pinakabago yung bahay nila Lolo, ay yun ang tatargetin ng mga rebelde. Pero sa kung anong dahilan nga raw ay hindi makita yung bahay nila. Parang sobrang dilim daw at sobrang sukal doon sa kinatitirikan ng bahay nila. Kilabot na kilabot sila noon at naalala yung tungkol sa mga bantay ng kayamanan. Maaaring yung mga yun daw ang may kagagawan kung bakit sila nakaligtas sa mga rebelde. Pagkatapos nga ng insidenteng yon, Sir Neb, ay naging madalang na uli ang pagpaparamdam noong mga bantay. Minsan ay nakakalimutan na rin nila na kasama nila yung mga yon sa bahay dahil nakasanayan na rin nila. Ngayong sina Tito Gaspar at pamilya niya ang nakatira doon, may mga pagpaparamdam pa rin naman daw. Pero sanay na rin sila. Tsaka sabi raw ng isang albularyo ay parang sa bunsong anak nila yata ipapamana yung kayamanan, dahil nakikita mismo nito yung kaluluwa ng dalawang sundalo. Ito po ang totoong nakakatakot na karanasan ng pamilya namin. Nahayaan yung ishare ko sa inyo. Ako nga pala si Sydney Cerneb at isang solid na kapasta. Ang malaking part ng kwentong ito ay galing mismo sa mama ko. Bata pa kasi ako nang mangyari ito, kaya hindi ko nagaanong maalala. Pero kung siguro matanda na ako mag-isip noon, ay baka takot na ako. Sabi kasi ni mama ay hindi raw ako natatakot kahit may nanggagambala sa amin. Eh malay ko ba, 4 years old lang ako noon at medyo malabo na nga sa alaala ko yung mga nangyari. Basta ang tandang-tanda ko noon ay nagigising ako sa umaga na may nakakwintas na rosary sa akin. Hinuhubad ko yon kasi nasasabit kapag naglalaro ako. Tapos kinabukasan paggising ko ay nakakwintas na naman ito sa akin. Ang sabi kasi noon ni mama ay para bantayan ako ni Jesus habang natutulog ako. Pero nitong ang nagkaedad na ako ay tsaka ako napagtagpi-tagpi yung mga pangyayari na kinumpirma naman ni na mama noong nagtanong ako. Meron naman po akong naaalala noon. Nagigising ako sa gabi dahil may kumakalampag sa bubungan o kaya ay yung parang padarag na naglalakad sa simento. Si Papa noon ay bagong dating mula sa Saudi, tapos may uwi pa siyang walkman. Ang gagawin ni Papa ay lalagyan ako ng headphones, tapos magpapatugtog siya ng mga kanta ng ABBA sa walkman. Paborito ko raw kasi noong bata pa ako yung mga kanta ng ABBA, at nakakatulog uli ako habang nakikinig sa mga kanta nila. Natatandaan ko rin na nagtanim siya ng halamang tuba-tuba, yung nakakalaso ng bunga. At kapag naman binali ang tangkay at hinipa ng dagta, ay nagkakaroon ng bubbles. Akala ko kaya nagtanim noon si Papa ay para mapaglaruan ko. Tapos sabi nila sa akin ay hindi raw laruan ang purpose noon, kundi gamot ko. Lagi raw kasi akong may diarrhea noon. Pero yung diarrhea ko ay hindi dahil sa pagkain ng panis o marumi, kundi dahil pinabantayan daw ako ng iki. Alam nyo ba kung ano yung iki? Kung hindi pa, kwento ko mamaya. Pero tuloy ko muna itong tuba-tuba. Ayun nga, binabantayan daw ako ng iki at binibisita dahil naghahanap siya ng paraan kung paano akong makukuha. At dahil hindi niya ako makuha-kuha, ay sinisira na lang niya yung tiyan ko para makain niya yung dumi ko. Yung dumi ko raw kasi ay manilaw-nilaw na tubig. As in nakakasuka raw yung amoy at nakakasira din ng tiyan. Laway raw yon ng iki, sabi ng albularyo. Tapos para gumaling ako ay yung tuba-tuba ang ginagamot sa akin. nilalangisan at pinapadaan sa apoy ng kandila yung dahon nun, tapos ay itatapal sa tiyan ko. Sa isang buwan daw ay halos linggo-linggo akong nadudumi, kaya nagtanim na si Papa ng tuba-tuba mula sa sanga noon na pinutol. So mabalik tayo sa Iki, Sir Neb. Isa rin siyang uri ng manananggal, kaya lang ay lalaki siya. Tapos kung ang manananggal ay hanggang bewang ang hati ng katawan, yung Iki naman ay paa ang napuputol sa kanya hanggang sa mga tuhod. Kaya kapag nag-transform siya ay pwede pa rin siyang makalakad. Pero kagaya nga ng manananggal, ay gusto rin nila ng mga buntis, baby at may sakit. Itong susunod na part ng kwento ay nagmula na sa mama ko, Sir Neb. Kagaya ng sinabi ko ay hindi ko na natatandaan ang mga ito dahil nga sa mura kong edad. Ilalagay ko na lang sa point of view ni mama para hindi nakakalito. Muli po, Sir Neb, point of view na ito ni mama. Hindi naman ako buntis noon. Pinaghinalaan namin na buntis ako dahil kauuwi lang ng mister ko galing sa Saudi. Akala namin nakabuo uli kami pagkaraan ng 4 na taon at magiging ate na si Sydney. Kaya naman namin naisip yan ay dahil nga nakakaramdam kami ng mga pangaaswang. Una naming naging sign ay yung alaga naming aso noon. May ilang pagkakataon na kapag sasapit ang 6 ng gabi ay tatahol na siya ng tatahol hanggang madaling araw na. Tatahimik siya saglit, tapos tahol na naman. Napapansin namin na nangyayari yon sa tuwing sa labas ng kwarto siya natutulog. Makikita ng mister ko na nakatingin sa pinto sa kusina yung aso at doon tahol ng tahol. Pero paatras naman ito ng paatras at bahag pa yung buntot. Kapag ganoon ang nangyayari ay hinahagisan ng mister ko ng asin yung pinto, pagkatapos ay ipapasok na sa kwarto ang aso.